إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جب تم میں سے دو گروہوں نے پسپائی کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست ہے اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں دونوں گروہوں سے مراد خزرج کا قبیلہ بنو سلمہ اور اوس کا قبیلہ بنو حارثہ ہے۔ بخاری اور مسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی اور یہ ہمیں بہت پسند اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے آپ کو ہم دونوں قبیلے والوں کا دوست بتایا ہے۔